Wiadomo, kim są napastnicy i czego oczekują, informuje rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski. W chwili ataku na misję mówili, że są ludźmi Miskina. Jest to jedno z ugrupowań walczących na tym terenie, ale raczej o charakterze, powiedziałbym, takim rabunkowym niż politycznym. Takie są też żądania wysuwane przez porywaczy. Mogą Państwo potwierdzić, że to nie chodzi o okup, ale wymianę na ważną dla tego ugrupowania osoby? Nie chciałbym mówić o szczegółach. Niech to po prostu pozostanie na razie informacją niedostępną dla opinii publicznej. W negocjacje o uwolnienie Polaka zaangażował się ONZ. Minister obrony odwołał w trybie natychmiastowym dowódcę i komendanta garnizonu Koszalin. Ma to związek z przyznaniem wojskowej asysty honorowej na pogrzeb stalinowskiego prokuratora. Wczoraj Wacław Krzyżanowski został pochowany z wojskowym ceremoniałem. Beata Z. z Hipolitowa prawomocnie skazana na 25 lat więzienia za zabójstwo pięciorga swoich dzieci. Wyrok wydał sąd apelacyjny w Białymstoku. Łomżeńska prokuratura oskarżyła kobietę o to, że zabijała dzieci, trzech chłopców i dwie dziewczynki od 2000 do 2012 roku. Według śledczych świadomie pozostawiała je po porodzie w takim miejscu i w warunkach, w których nie miały szans na przeżycie. W śledztwie Beata Z. przyznała się do winy. Mówiła, że to postawa konkubenta, który się nią nie interesował, gdy zachodziła w ciążę. Decydowała o tym, że nie chciała dzieci. Na początku procesu zmieniła jednak wyjaśnienia. Przyznała się wówczas nie do zabójstw noworodków, a jedynie do nieudzielenia im pomocy. Gang handlujący narkotykami rozbili policjanci Centralnego Biura Śledczego. Zatrzymali 11 osób, mieszkańców Wielkopolski. 5 z nich trafiło już do aresztu. Jest wśród nich znany gnieźnieński raper Marcin P. Marcin P., raper z Gniezna, został zatrzymany już w zeszły czwartek, ale dopiero dziś wielkopolska policja ujawnia kulisy całej operacji Centralnego Biura Śledczego, mówi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak. Głównym powodem naszego zainteresowania były podejrzenia o udział w obrocie w handlu narkotykami. Łącznie zarzuty usłyszało już 11 osób. Zarzuty są różne i mówimy tutaj o przemycie narkotyków z zagranicy, z Holandii, i wprowadzaniu dużych ilości narkotyków do obrotu. Za tego rodzaju przestępstwa grozi kara do 12 lat więzienia. Marcin P., raper z Gniezna, był ostatnią osobą, która w tej sprawie trafiła już do aresztu. Zarzuca się mu, że brał udział w handlu około 0,6 kg marihuany. Ten mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Tymczasem na jednym ze społecznościowych portali środowisko raperskie Poznania i Gniezna prosi o wsparcie materialne dla żony i trójki dzieci Macieja P., wierząc w jego niewinność. A sprawą zajął się Rafał Muniak. Koniec z biznesem deputowanych w rajach podatkowych. Ukraiński parlament przyjął kilka ustaw istotnych w walce z korupcją. Głosowanie odbyło się w gorącej atmosferze, co obserwował nasz korespondent. Parlamentarzyści podjęli decyzję o utworzeniu biura antykorupcyjnego. Ma ono walczyć z łapownictwem na najwyższych szczeblach władzy. Inna ustawa nakazuje ujawnienie rzeczywistych, ostatecznych właścicieli firm. Często okazywali się nimi wyżsi rangą urzędnicy, ukryci za łańcuszkiem różnego rodzaju pośredników. Głosowanie odbywało się w gorącej atmosferze. Deputowanych do pracy zagrzewał przewodniczący Rady Najwyższej Oleksandr Turczynow. Proszę, szanowni kolegi! Szanowni koledzy, razem pokonamy to zło. Popieramy ustawy. Głosujemy, głosujemy wszyscy. Premier Arsenij Jaceniuk, przemawiając w parlamencie, wyraził nadzieję, że ustawy zmienią Ukrainę. Na te ustawy czeka nasz kraj, aby była uczciwa i przejrzysta władza, i prokuratorzy, i sędziowie. To realny krok w walce z korupcją. Oprócz tego powstanie Komisja Państwowa do spraw zapobiegania korupcji. Z ukraińskiego parlamentu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, ale miejscami możliwe też przelotne opady deszczu, a nawet burze. Na jutro synoptycy zapowiadają opady nad morzem, na wschodzie i na południu, i od 13 stopni w Augustowie do 16 w Warszawie i 19 we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Hej, człowieki, tu Baśka z banku BGŻ. Interesuje Was pożyczka w promocji drugi rok gratis? To przyjdźcie w ten czwartek i piątek na dni otwarte do banku BGŻ, najlepszego banku w Polsce według rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki SX4S Cross z rabatem do 12 tysięcy złotych. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję Panie Dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 14. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Za chwilę jeszcze pojawi się w naszym studiu gość, ale zanim się przywita, to po sygnale trochę opowie. Akademia Rozrywki. Przepis na udane pismo kolorowe nie zmienił się w zasadzie od XIX wieku, czyli od czasów, kiedy pisma kolorowe były jeszcze czarno-białe. A ta stara recepta brzmiała tak. Młoda dama w dezabilu, dandys w pstrym automobilu, jak pokazać się na grillu oraz kto ją gdzie i w ilu. Skupmy się zatem na tym przedostatnim punkcie, czyli na poradach. W wersji klasycznej zawsze ich było 10, na przykład 10 sposobów na trądzik, 10 sprawdzonych pomysłów na mrówki. No właśnie, kiedyś zawsze ich było 10, ale ostatnio poradniki jakby się wydłużają. No nie wiem, może dlatego, że życie się komplikuje. Tak czy owak widziałem ostatnio na przykład 15 sekretów dobrze upieczonej tilapii, albo 21 sposobów na retuszowanie zdjęć z wakacji tak, aby wyglądały na nieretuszowane. Albo 28 gwiazd, o których prawdopodobnie nie wiesz, że są biseksualne. Albo 33 frustrujące sytuacje w kuchni. No, to akurat to sobie przeczytałem. Ale niektóre poradniki nie mają już po 10 punktów, tak jak Pan Bóg przykazał, to znaczy Mojżeszowi przykazał, ale kolorowce szybko to podchwyciły. Widziałem na przykład 9 rzeczy, które mogą nadać sens twemu życiu. Tylko 9 sensownych rzeczy? Trochę słabo w porównaniu z sekretami pieczonej tilapii i biseksualnymi gwiazdami. A poza tym widziałem na przykład 7 prawd o życiu, których możemy nauczyć się od kotów. I tylko 5 rzeczy, których możemy nauczyć kota. Jakoś tak nie mogłem się z tym pogodzić. A propos, znalazłem 13 faktów, z którymi trudno się pogodzić. Albo 17 nieoczywistych rzeczy, które zwykle bierzesz za oczywiste. Albo na przykład 5 rzeczy, których możemy nauczyć się od olimpiad zimowych. Też macie teraz w głowie taki wielki znak zapytania? A propos znaku zapytania. Pisma kolorowe mają też coraz dziwniejsze psychozabawy. Na przykład, jakim jesteś znakiem interpunkcyjnym? Okazało się, że ja na przykład jestem średnikiem. Tak trochę słabo myślałem, że średnik jest, no, średni. Ale gdzie tam? Według pisma kolorowego średnik jest przyjacielski, zdecydowany, pomysłowy, bo zawsze nadaje zdaniu przyjemną kontynuację. Ale to jeszcze nic. W quizie, jakim narzędziem jesteś, Wyszło mi, że jestem betoniarką. Dobra, dobra, zanim parskniecie, posłuchajcie wyjaśnienia. Twoje życie jest jedną wielką budową, ale najważniejsze, że ciągle się kręci. Żeby jakoś pozbierać się po tej betoniarce, zrobiłem jeszcze test, którym siatkarzem polskiej reprezentacji jesteś i okazało się, że Pawłem Zagumnym. Trochę nie wiem, co z tym mam teraz zrobić, ale nacisnąłem przycisk kontynuuj i wyskoczyła mi kolejna psychozabawa, którym ekspertem sportowym jesteś. No, to już mnie jakoś przerosło, więc przeczytałem krótką historię modelki, której po dmuchaniu w alkomat wróciły zmarszczki. Żeby z tym sobie jakoś poradzić psychicznie, chcę założyć sierociniec dla słoni. No, a to już mnie tak wstrząsnęło, że nie pozostawało już nic innego, jak tylko przeczytać 10, tak, 10 powodów, dla których warto dbać o stopy, tak samo jak o twarz. Tam, gdzie liany wiszą jak małpie ogony, żył słoń wbrew mniemaniu zafortepianiony. Dręczyli go różni uregulowani, lepiej byś się słoniu raz odfortepianił. Mówiła ci wszakże i mama i niania, że się nigdy słonia nie zafortepiania. Przecież ty masz trąbę jak tysiące słoni. Lepiej helikoniłbyś lub puzonił. A jeśli na kornet jesteś ciut za gruby, to waldorni spróbuj, albo choćby tuby. Weź raz do serca stare mądre hasło, weź raz do serca stare mądre hasło. Słonia od fortepian, a fortepian za słoń. Naciskał pedał, wulgaryzatorom się opętać nie dał. Siadał na trzech nogach i naciskał pedał, wulgaryzatorom się opętać nie dał. Siadał na trzech nogach i naciskał pedał, wulgaryzatorom się opętać nie dał. Siadał na trzech nogach i naciskał pedał. I gdy ponad dżunglą legło nocną ciszą, grał nocturne senne na swoich klawiszach, poświęcając całe swe jestestwo czułe na wyjątek, który potwierdza regułę, na wyjątek, który potwierdza. Śpiewał do słów Joanny Kulmowej Jakub Pawlak o zafortepianionym słoniu, a wcześniej o kolorowych pismach, poradach i psychotestach opowiadał nasz gość Krzysztof Szubzda. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zaczerpnijmy z tych kolorowych pism, bo to się tak ciekawie zapowiada, zwłaszcza psychotesty brzmią jakoś tak obiecująco. Może nasi słuchacze spotkali się kiedyś z jakimiś nietypowymi testami, to proszę bardzo, jeżeli można było z nich czegoś niecodziennego się o sobie dowiedzieć, proszę pisać, czy jest się na przykład znakiem interpunkcyjnym albo narzędziem. akademia.rozrywki@polskieradio.pl, adres do dyspozycji. A ja mam pierwsze testowe pytanie dla naszego gościa. Już się boję. Po piosence o słoniu można byłoby na przykład zapytać, jakim zwierzęciem jest nasz gość i na jakim gra instrumencie. O, ktoś kiedyś mi powiedział, że jestem najbardziej podobny do surykatki. Czy to był przyjaciel? Tak, właśnie. No. I nie wiedziałem dokładnie, jak to zwierzę wygląda i tak od tej pory tak się tak porównuje trochę niechcący. Ale to dosyć sympatyczne zwierzę, więc poczytałem to jako komplement. No bo właśnie, uzasadniajmy. Po prostu było to tak dla mnie wstrząsające wyznanie, że uznałem, że dalszy ciąg tej rozmowy przeprowadzę dopiero, kiedy zapoznam się z wizerunkiem surykatki w jakimś tam atlasie czy encyklopedii. I po zapoznaniu? I po zapoznaniu postanowiłem nie kontynuować rozmowy. Cały czas tak się zastanawiam. Dobrze, a surykatka grałaby na? Teraz poznałem taki fajny instrument, się nazywa kalimba. To jest takie coś dziwnego, ale mam takiego znajomego perkusista, który mnie zapoznał. To tak wygląda jakby tak zdjąć skorupę żółwia i naciągnąć na drugą stronę struny. Jak to brzmi mniej więcej? Brzmi tak egzotycznie i niepokojąco. Właściwie to ma tylko takie, to nie ma strun, tylko ma takie blaszki. Tych blaszek jest bodajże 5, więc nie jest to zbyt skomplikowane. Krzysztof Szubzda, egzotycznie niepokojąco surykatka. Tak, kręca na kalimbie. To ma sens. Tak. A może na katarynce? Ja w ogóle mogę na za miesiąc przynieść kalimbę, to będę jakoś akompaniował naszym rozmowom. Ale to wtedy trzeba będzie też mówić jak surykatka. Zobaczymy, dostosujemy jakoś temat rozmowy do tego, żeby można było niepokojące, egzotyczne dźwięki dorzucić i żeby to było takie w tle. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Takie instrumenty określające właśnie no naszą osobowość. Przepraszam, że tak was to trochę może zawstydzam, ale we wszystkich radiach zawsze jak ktoś coś gada, to musi lecieć w tle, nie? Bo już ludzie nie znoszą samego rozmawiania. To moment, posłuchajmy. A u nas nic nie ma w tle. To ja będę właśnie akompaniował na kalimbie i tak będziemy, przez to wszystko będzie takie dynamiczniejsze. Słyszałem, że jak jest sam głos, to przeciętny słuchacz wyłącza się po 3 minutach, słuchacz trójkowy chyba po 10, ale myślę, że trzeba i tak dodać kalimbę. Bądźmy wyrozumiali. To tak teraz jest. Z wyrozumiałością nie kalimba, a katarynka i Zbigniew Zamachowski. Ech, skrzynko, katarynko, muzyczko z dawnych dni, graj dziarska starowinko, z wodnico zagraj mi. Przyjaciół mam tak wielu, co krok znajoma twarz, lecz jakże dojść do celu, gdy ciasne buty masz. Robota jest robotą i zawsze jak na złość. Roboty mamy potąd, roboty mamy dość. Za każdy krok fałszywy, za każdy błędny krok zapłacę życiu grzywne, dostanę sójkę w bok. Niech starczy sił, by dojść, i niech nie zaznam lęku, gdy życie daje w kość. Przyjaciół mam tak wielu, co krok znajoma twarz, lecz jakże dojść do celu, gdy ciasne buty masz. Robota jest robotą, robota jest robotą, robota jest robotą, robota jest robotą. Nabarek inaczej przedstawia. Kącik satyryczny, trójkącik. Nas trójka. Wy trójka. I 3 minuty. Dzień dobry. Dzisiaj gościem naszego programu jest pan Zenon, najbardziej asertywny człowiek świata. Panie Zenonie, czy mógłby pan coś więcej o sobie powiedzieć? Nie. Dziękuję. Reklama. Reklama. Chcieliśmy tutaj wybudować autostradę A7, ale nie możemy, bo tu jest rezerwat Stawy Podlasia. Nie pozwól, żeby ograniczały cię problemy ze stawami. Po reklamie. Proszę państwa, wizyta gościa okazała się nieco krótsza niż przypuszczaliśmy, dlatego teraz zapraszamy do kącika muzycznego. To jest piosenka z papugą, która nie potrwa długo. To był młody, dobrze rokujący zespół z Grajewa. Dobrze rokujący, bo grają rocka. Aha, ha, ha, ha. A propos dowcipów, zapraszamy na kącik humorystyczny Kawalaria. Kawalaria! Co robi krawiec po śmierci? Nie szyje. Kawalaria. Dziękujemy. Żegnamy pana Zenona, najbardziej asertywnego człowieka świata. Rozumiem, że nie ma pan już nic do dodania. Nie, mam. No niestety skończył nam się czas antenowy. Może innym razem. Nie. No trudno. Żegnamy słuchaczy i na koniec machamy do mikrofonu. Do usłyszenia. Oj, panu i dwa pokania, no dlaczego wzięła nie z ciebie? Zgłodniałym wodzisz po mnie wzrokiem, rytmicznie ci faluje damska pierś. Miłosna noc jest w oczach okien, gdy czekasz na me zwykłe weź mnie weź. Rozczarowania będziesz trochę, na wodzie zmysły musisz trzymać swe. Ja cię naprawdę bardzo kocham i to nie moja wina, że możesz mnie mieć, ale nie dziś. Jak chcesz iść, to idź. Nic dziś z miłości moja srebrna i argumentacja całkiem niepotrzebna. Choć rozumiem, że ci smutno, że ci źle. Dziś definitywnie nie. Nie? Nie? Niech pani zrobi mi herbatę i proszę dłoni nie całować mych. W końcu przyleje pani kwiatem. No, ja na herbatę tutaj wpadłem dziś. Kobiety lubią mnie pasjami, choć lat mam 76,5. Gdy mogę, to co mogę dam im. Nie kryję, chciałbym pani lecz. Możesz mnie mieć, ale nie dziś. Tak, dziś już wolę iść. Nic dziś z miłości moja srebrna, ani miejsca, ani pora odpowiednia. Choć rozumiem, że ci smutno, że ci źle. Dziś definitywnie nie. Nie. Nie. Śpiewał dziadek Jacek Poszeprzyński, czyli Jan Kobuszewski. Wcześniej kabaret Inaczej, premierowo w swoim trójkąciku. Oba materiały o najasertywniejszych ludziach świata. I niech to będzie pretekst. Zbudujmy teraz taki psychotest. Jak badałbyś, gościu nasz Krzysztofie, asertywność? Bym na przykład skonfrontował... Twoją na przykład? Proszę, badaj. A, na przykład skonfrontowałbym... A kurczę, powinnam powiedzieć nie. Nie badaj. Nie, to czyjąkolwiek. Ja na przykład słyszałem o takim badaniu asertywności, że siada się z takim bardzo towarzyskim, szwarnym kolegą i on proponuje to, co zawsze się proponuje w Polsce w każdym momencie, w każdej chwili i musisz konsekwentnie mówić nie. I mi to właśnie tak gdzieś po drugiej godzinie zwykle nie wychodzi. I on właśnie cały czas przekonuje, że to coś tam... Ale nie wychodzi, to też jakaś forma asertywności. To też jakaś forma, tak. Może trzeba ten psychotest zbudować tak, żeby się osoba badana nie spodziewała testu. To tym bardziej mi wtedy nie wychodzi. Jak ktoś mnie... Ja zwykle mam takie właśnie, jak chcę sprawdzić swoją asertywność, to jak koledzy mnie tam wzywają, wiadomo na co, to ja od razu się uzbrajam w domu i mówię tak, nie, nie, nie, nie, nie. No i później przychodzę, oni mówią i ja mówię, no dobra. A jakby mnie wzięli tak znienacka, to nawet bym dwa razy nie powiedział nie, tylko od razu by mnie namówili. A gdyby to był na przykład test sprawdzający, kim byłeś z zawodu w poprzednim wcieleniu? Jest kilka takich zawodów, które jakby się okazało, to okazałoby się, że jesteś asertywny. A jaki zawód jest taki najbardziej asertywny? A to momencik, proszę bardzo. Kabaret Słuchajcie, w składzie jeszcze Spaki z 2009 roku. Jestem wyjątkową kobietą. Pracuję w Urzędzie Skarbowym i to właśnie czyni mnie wyjątkową. Szczególnie w okresie składania rocznych zeznań. Prywatnie? Prywatnie to ja lubię porządek. Kochanie? A ty dokąd? Się przechadzam. Samowolnie, w płaszczu? Wyjść chciałem. Bardzo mi przykro. Za samowolny. Kara 30 zł. No dziękuję, paragon. Wniosek o przejście. Dobrze, wniosek przyjęty. Tylko do pokoju? Jeszcze do toalety chciałem. No to piszesz, Janusz. No pisz, no pisz. Światło chcesz? Janusz, Janusz, Janusz. Przecież ty to mogłeś wszystko od razu załatwić na jednym druczku, prawda? Ale ty po prostu chyba lubisz pisać. Ja lubię porządek, ty lubisz pisać po prostu. O, jery. Mydła używałeś? Tak. No proszę cię, teraz muszę korektę zrobić. No, nie musisz, dopiszesz mi następnym razem. No jak dopiszesz mi następnym razem? No Janusz, gdyby każdy się tak rozliczał. No ale co, każdy, czyli ja, tak? No, Janusz, sobie mandatów wypisywać nie będę, nie jestem upoważniona. Ale wiesz co, ale tobie nie żal tyle papieru? Tobie nie żal tych drzew ścinać? Janusz. Nie. Zobacz film. Może sport. No patrz, film, sport, mamy pat. Może rozwiążmy to uczciwie, piszmy wnioski. Proszę. Dobra. Film, sport, sport, odrzucam film. Kochanie. Ale nie tak bezpośrednio, 30 zł. A przestań. Bez rozkazów 130. Ale to jest jakaś farsa, no. To jest jakaś farsa, to jest jakaś jedna wielka wypełnialnia druczków, no. Przecież obiecywałaś, że nie będziesz przynosiła pracy do domu. Janusz, a czy ja ci każę pity wypełniać? Co? Składam wniosek. Składam wniosek o zaprzestanie składania wniosku. Wniosek odrzucam. Wiesz co, idę spać. Wniosek przyjmuję, daj buziaka na dobranoc. Wniosek złóż. Skreślaj mnie ze spisu pilnych marzeń. Nie spychaj w cień pod stos wyblakłych gazet. Nie skreślaj mnie na liście do zachwytu. Nie zmieniaj w biel szarości wspólnych świtów. Nie skreślaj mnie. Podkreślaj. Skreślaj mnie, podkreślaj mnie. Nie skreślaj mnie w podpisach tatuaży. Nie wmawiaj, że Nasz syn się nie przydarzył, nie skreślaj mnie z albumu słodkich wzruszeń, nie spalaj zdjęć i wyznań, nie retuszu, nie skreślaj mnie. Podkreślaj mnie, nie skreślaj mnie. Podkreślaj mnie. Skreślaj mnie, ja nie dam się zapomnieć, czy chcesz, czy nie. Twe myśli wrócą do mnie, nie skreślaj mnie. Pojawię się na nowo i skreślę cię, by zniknąć razem z tobą. Nie skreślaj mnie, podkreślaj. Skreślaj mnie, podkreślaj mnie, nie skreślaj mnie, podkreślaj mnie, nie skreślaj mnie, podkreślaj. Piosenkę Sławomira Wolskiego z muzyką Tomasza Krawczyka zaśpiewał Mariusz Lubomski, a pani Ula napisała list na akademia.rozrywkipolskieradio.pl. To w kwestii odpowiedzialności za tworzenie takich psychotestów, testów i tym podobnych. I ja muszę, bo to jest, nie można tutaj nic uszczknąć z tego listu. W szkole podstawowej razem z siostrą do gazetki szkolnej stworzyłyśmy pełnowymiarowy horoskop ze wszystkim, co taki horoskop powinien zabierać. To znaczy, były punkty dotyczące zdrowia, kariery, związków i pieniędzy. A całość oparłyśmy na ruchu czerwonych mrówek w interpretacji szamana Wielkiego Kalego. W dniu, w którym ukazała się gazetka, podchodzili do nas znajomi z klas i pytali z ogromnym zdziwieniem, skąd wiedziałyśmy, bo przecież wszystko, co tam napisałyśmy, się sprawdziło. I czy rzeczywiście istnieje technika sczytywania losów z ruchu czerwonych mrówek? Nigdy więcej horoskopu nie popełniłyśmy. To jest piękne pytanie. Tak. Jeżeli z ruchu czerwonych mrówek, to z czego jeszcze? Ja do pewnego pisma piszę horoskop już od roku. Ja wysysam z palca i też mam pewne problemy, chociaż mi tam podpisują Krzysztof Szop za satyryka, ale niektórzy biorą dosłownie. I kiedyś napisałem horoskop dla barana. Szczęśliwa liczba zero, szczęśliwa roślina słoma, szczęśliwe miejsce wystawania, szczęśliwe rośliny buty. I tam takie inne, że baran się do niczego nie nadaje i że generalnie astrologowie... I jak cię barany dorwały. Tak, i się bardzo denerwowano tam, że co może sobie pomyśleć, na przykład młoda dziewczyna, która jest baranem i to przeczyta i tak dalej, i tak dalej. I właśnie mija rocznica, kiedy ja tam piszę i teraz właśnie piszę horoskop do strzelca, a że za nim jestem, to żeby tak podgrzać atmosferę, chcę właśnie wszystkie komplementy i superlatywy włożyć właśnie w ten znak. A w bardzo przyjemnym kierunku podreptał nam ten temat. A gdybyś był czerwoną mrówką wielkiego szamana Kalego, to co byś powiedział na swój temat? No to ja na swój temat mam tylko dobre rzeczy do powiedzenia, tak, że tu się nic nie zmienia, czy wysysam z palca, czy z czołka, czy z odwłoku czerwonej mrówki, to samo na temat strzelca wyssę. A ja się tak zastanawiam, że ja bym mogła być taką mrówką asertywną, taką z zielonym kwiatkiem. Tak próbuję nadążać w kierunku, do czego teraz będziesz nawiązywać, bo tak są takie przejścia właśnie w radiu od tematu do tematu. Nie, nie, nie, a tu cię zdziwię. No właśnie. To dobrze. Chcesz nawiązanie? Proszę bardzo. Aha. Pani Ula poruszyła wątek szkolny. A właśnie. A mamy dzisiaj nieprzypadkowy dzień. Tak. I tak. Nie będziemy przed tym dniem uciekać w związku... I nie chodzi o Szkocję. Nie, oczywiście, że nie. Chociaż to chociaż też nasze. To jest na szko. Tak, nawet na nie tylko szy, a szko. To w związku ze świętem, od którego nie uciekamy, obchodzimy jeszcze przed powtórką z rozrywki, z dedykacją dla wszystkich, którzy uczą tak naprawdę, a nie czytają, z ruchu czerwonych mrówek. A nie wiem, czy zdążymy, ale wiesz, że ja 2 miesięcy jestem nauczycielem, tylko nie mogę się przyznawać, gdzie i jak, ponieważ nie jestem zatrudniony. Uwaga! Chodzę tam... Wszystkiego najlepszego! No, mogę tylko zdradzić, że to się wszystko odbywa w miejscowości C, bo boję się, że... Po przede wszystkim nie jestem zatrudniony, po drugie nie mam przygotowania pedagogicznego, po trzecie nie mogę uczyć, ale szkoła była na tyle miła, że mnie zatrudniła, bo ja postawiłem bardzo fajne warunki finansowe, że za darmo. Super, czyli i... możesz spokojnie uczyć z ruchu czerwonych mrówek. Tak, tylko nie chciałbym mówić, w jakiej to miejscowości, bo już nie chodzi nawet, że kuratorium mogłoby zamknąć tą szkołę, ale boję się, że gdyby dzieciaki się dowiedziały, że ja nie jestem tak naprawdę nauczycielem, to by przestały do mnie przychodzić. Zostawmy to pytanie w powietrzu. Tak. Nie, niech niepokoi, nie odpowiadajmy na nie. Oczywiście, tak. Także pozdrawiam dzieciaki, jakby coś. Gościem dzisiaj naszym był Krzysztof Szubzda, a teraz z muzyką Aleksandra Grotowskiego do słów Andrzeja Waligórskiego zaśpiewa Małgorzata Zwierzchowska. Polonista to nie zawód, tylko hobby. Polonistą być nie życzę nikomu. Polonista po godzinach nie dorobi, choćby zabrał robotę do domu. Polonista nie wędruje po mieszkaniach, nie odzywa się wchodząc ze dworu. Bardzo ładnie rozbieram zdania, czy jest jakieś stare zdanie do rozbioru. Choćby szukał racji pretekstów i tak zawsze pozostanie na uboczu. Mniej się ceni analizę tekstu od banalnej analizy moczu. Cera blada na portkach łaty, rozmaite braki w kondycji. Oświeceniem nie oświecisz sobie chaty, pozytywizm nie poprawi twej pozycji. Poloniście sterczą chude żebra jak sztachety mizernego płotu. Gdy się jeden raz u Kaśki rozebrał, to się składał z orzeczenia i z podmiotu. A jak inny znowuż zleciał z ławki, bo był gapa wyjątkowa i niezguła, to zostały zeń 4 przydawki, 2 zaimki i partykuła. Polonista niepoprawny romantyk, nie największym się cieszy mirem, ale ja mu laury i akanty, ale ja mu kadzidło i mirrę, ale ja go całuję w ramię, ale ja go podziwiam i cenię, a ty przed nim na kolana chamie, cały w złocie i w Citroenie. Bo jeżeli jesteś i ja jestem, to dlatego, że stojący na warcie polonista znużonym gestem kartki książek przewracał uparcie. Za Kajzera i za Hitlera, i za cara, i za sekretarzy paru. I dlatego właśnie nie umiera coś ważnego, co nazywa się naród. Więc zamieszczam na końcu listu, ja satyryk, błazen i ladaco, zdanie proste, kocham polonistów. Rozwinięcie zdania, bo jest za co. Bo i co to byłby za dzień nauczyciela bez listów w sprawie polonistów? Nawet nasz gość tak się rozmarzył, zasłuchał, że nie wyszedł. Chociaż jestem anglistą, takim przyszywanym, a nie polonistą. No, tak czy inaczej. Tak w gronie humanistów. Powtórka z rozrywki. W dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy wiersz Leszka Pietrowiaka, piosenkę Jacka Klejfa w wykonaniu Ewy Błaszczyk i autora. Cybernetycznie porozmawiają ze sobą Wiesław Dymny i Krzysztof Litwin. To będzie nagranie z Piwnicy pod Baranami z 1965 roku, a na koniec z tej samej piwnicy, ale już z lat 80. Piosenka z tekstem Witkacego w wykonaniu zespołu. Rymowanie w kaftanie. Wierszyk o korzeniach. Pewien młody zboczeniec zbierał w lesie korzenie, bo takie miał dziwne hobby, że ciągle z korzeniem coś robił. Najbardziej sobie cenił korzenie sosny i grabu. Z korzeni dębu i klonu robota szła mu słabo. Czasem mu wyszła żmija, czasem jeleń lub kwiatek, czasami but dziurawy lub palec Boży nad światem. A gdy się mocno skupił i długo pieścił korzeń, to zrobił ptaka w locie lub nawet odrzutowiec. Czasami na dzień cały na stryszku się zamykał, by wyczarować z korzenia osiki śpiew słowika. Niekiedy, gdy wieczorem do pracy się przyłożył, umiał z korzenia lipy wyrzeźbić korzeń brzozy. Takie miał dziwne hobby, niegroźne, gdy myślę o tych, którzy w godzinach pracy robią większe głupoty. Nie czytam prawie wcale, może tylko pamiętniki, no i wiersze te, niektóre, co pasują do muzyki. Ja świat czytam tak jak Biblię, kartki to moje powieki, dni kolejne to rozdziały. No a wieki, biblioteki, ludzi czytam po ich oczach. Dużo więcej nie potrzeba miejsca poza śpiewach, las po drzewach i wykrotach. A ja teraz mostem jadę kolejowym, czytam szyny ku stukotem, trochę jakbym miał kopyta, rzekę czytam całym sobą. Całą sobą czytam skwar lipcowy i z odbicia lin mostowych, święto wszystkich góry czytam od początku. Góry czytam od początku, ale także zaraz potem, co po skroniach zawsze spływa wytoczony ich widokiem. Piasek czytam leżąc kłodą, miasto autobusem, samolotem, świat daleki, w dole miasta pola, rzeki. Rzekę czytam całą sobą, maj zielony czytam węchem i oczami nad drzewami, jak zachcianki mkną po niebie chmury. Czemu? Nie wiem, może, aby spotkać ciebie frunę, żeby być ozdobą i nad łodzią spotkać ciebie. Łódź, Warszawa, czytam niebem, rzekę czytam całą sobą. czytam prawie wcale. Może tylko pamiętniki, no i wiersze te niektóre, co pasują do muzyki, bo dookoła wciąż klimaty i koncepty półwariackie. Ja tym śpiewem szparko ciekę przez zaporę i przeszkodę, pomackiem i znienackiem ciebie czytam tak jak ogień. Cześć, kumie. Cześć, kumie. Gdzie zły się kumie ubierota? Ady Judiora. Ciało. Kumie, no to ciało, ciało, wicie bambina. No, kumie, czy by chciało, czy by nie chciało, to ja wam muszę rzec, że to będzie no. Tak. Cybernetyka bada łączność i sterowanie. Wicie tak, komunikowałem się człowieka z człowiekiem. Cześć. Komunikowałem się człowieka ze zwierzęciem krasula. Stoisz. I komunikowałem się zwierzęcia z człowiekiem. Co? Aha, rozumiem, no. Rozumiem. Wiecie, dochodzi tu jeszcze, kumie, kontakt dusz. Kumie, a widzieliście wy zjawy osób zmarłych podług neurotycznego fluidu? No ja się tak dobrze, kumie, nie przyjrzał, ale pamiętacie trupa przewodniczącego, który umarł na rozegzaltowaną wyobraźnię. A, pamiętam, kumie, pamiętam, wiecie, a on umarł bez to, że w Pekinie nastąpił wewnętrzny krach tej spirytystycznej doktryny. No, dobra, ale człowiek z bankructwa, wiecie, spirytystycznego, wulgarnego spirytydyzmu, uzasadniony, wiecie, staje się sceptycym nowożytnych paracjologów do cybernetyki. Być może, że cybernetyka okaże się w planowaniu gospodarczym pomocna, ale w dziedzinie fluidów? Wiecie, kumie, tak jest. Każda dusza, wiecie, kumie, posiada swoje własne władze duchowe, wiecie, en régie. Régie. I bez tej władzy, wiecie, działa. No jak długo jest podłączona do ciała, no to działa. No jak się ją odłączy, no to przestaje działać. No wiecie, ale wśród fizycznych i fizjologicznych cech i hipotez, wiecie, najwięcej cech prawdopodobieństwa posiada teoria neurotycznego fluidu przesłanego od mózgu do mózgu za pomocą ośrodka tego... Jakiego to? No nieznanego. A wiecie, kumie, ja też o tym, żem coś słyszał, bo wiecie, tak. W Empadenie na stacji, wiecie, o godzinie 12 w nocy, wiecie... Późno. A tak, późno. Wiecie, nastąpiło zjawisko, można tak powiedzieć, cudowne. Można tak powiedzieć? No można. No, wiecie, te zjawisko cudowne polegające na tym, że o tej godzinie 12 misjonarz S. Polak usłyszał, wiecie, wołanie swojego nieżyjącego brata... oddalonego od niego o 500 kilometrów. Kwadratowy? Nie, sześcienny. No. Usłyszał to wołanie, nie zdziwił się. Na kumie nie wiecie czasami, że dusze odłączone od ciała łopcują ze sobą nawet fizycznie. No kumie, no, jak co bych miał nie wiedzieć, kiedy się wtedy łopicie wydziela ta metaplazma. No. Metamorfoza. A, ta metaloplastyka. No. Wiecie, kumie, bo te ludzie prymitywne, te co to nas tu przychodzą oglądać, wiecie? Są, przyszli. Wiecie, to nie wyobrażają sobie tego ducha za pomocą, inaczej jak za pomocą tego penis... Zostawcie, kurde. Za pomocą penis personi wakacji. I podkładają tego biednego ducha pod telefony, pod telewizję, pod telegrafy, no. Tale z Miletu. Tak, tale z rosoły, no. No i tale innych rzeczy. Tak. Kumie, a ja mam taką myśl, wiecie, chodźmy stąd. Nie idźcie, kumie, zjicie co. A do cię? Nie, ja wam nie dam. No to nie będziemy jeść. No, ale ja nie o tym, kumie, tylko że jak pójdziesz, to może cię coś zjeść. Aha, no, to nam się okopciły króliki. z kieliszków jak naparstki. Zieloną truciznę straszliwy blady jad, blady jad, blady jad. Za chwilę umrą szkurczak, ściskają się garstki. Już szyjki gną się jak łodygik, jedna główka zwisła jak miednący kwiat, miednący kwiat, a taki miał być. Przyjemny nastrój o podwieczorku w małym, zacisznym, ukrytym w drzewach dworku. Jakiś listek przepłynął po czarnej wodzie. Ktoś przeszedł się szybko i zaraz wrócił. Po mroczniejącym ogrodzie już druga główka się słania, złowieszczy i pełen kurczów cień, pełen cień. Za dworem na polach szarzeje i kończy się smutny powszedni dzień, powszedni dzień, a taki miał być. Przyjemny nastrój po podwieczorku w małym, zacisznym, ukrytym w drzewach dworku. Przyleciał mały piesek, powąchał trupki i zaraz się wściekł, zaraz się wściekł. Przybiegł mały człowieczek, co ciasta na podwieczorek biegł, ciasta biegł. Płakał i gryzł paznokcie, upaprany w cieście po łokcie. Przyjemny nastrój po podwieczorku w małym, zacisznym, ukrytym drzewach dworku. Na do usłyszenia przypominam o plebiscycie na kabaretową piosenkę z okazji 30-lecia spotkań z piosenką kabaretową OSPA. Do 5 listopada głosujemy na stronie www.ospa.ostroleka.pl. Piosenki biorące udział w plebiscycie można również zobaczyć w TVP Rozrywka codziennie o godzinie 20. Teraz z listy nominowanych Grupa Inicjatyw Teatralnych i Berżeretka z Podłomży. Witamy serdecznie! Zespół Złoty Pierścionek ma zaszczyt zaprezentować swój najnowszy przebój Berżeretka spod Łomży. Uwaga, białe disco, panie, proszę panów! W sobotę na wiejskiej zabawie trwa miłość na dystansach krótkich. Ona ubrana jest prawie, a on jest prawie trzeźwiutki. Spotkali się raczej przypadkiem. On w szatni jej sprzedał kuksańca, a teraz już idą na randkę, choć znają się od dwóch tańców. Berżeretka z Podłomży, Berżeretka z Podłomży, czy przed ciążą nas zdąży ustrzec berżeretka ta? Berżeretka z Podłomży, Berżeretka z Podłomży, czy przed ciążą nas zdąży ustrzec berżeretka ta? Hej! Uwaga, solo taneczne! Super! Patryk Swayze mi to pokazał! Niezwykle piękna jest ona, pod Łomżą ma ksywę szyprycha. Włosy ma tak utlenione, że może pod wodą oddychać. On siłacz jest w formie czystej, mięsień o mięsień wręcz strzyka. Karczycho ma tak wyrąbiste, że trzeba 3 metrów szalika. Berżeretka z Podłomży, Berżeretka z Podłomży, czy przed ciążą nas zdąży ustrzec berżeretka ta? Berżeretka z Podłomży, Berżeretka z Podłomży, czy przed ciążą nas zdąży ustrzec berżeretka ta? Hej, i teraz solo gwizdowe. Libido go męczy, więc idą i długo nie będą wracać. On nie wie, co znaczy libido. No, lecz chciałby se troszkę pomacać. Marzenia ją trawią, więc idą i długo nie będą wracać. marzenia są nie do spełnienia. Więc nie chce mnie trochę pomacać. A co? Berżeretka z podłąży, berżeretka z podłąży, czy przed ciążą nas dąży ustrzec berżeretka ta? Berżeretka z podłąży, berżeretka z podłąży, czy przed ciążą nas dąży ustrzec berżeretka ta? Hej! Super! Witamy serdecznie! Bawicie się jak nigdy! Normalnie pamiętajcie, 0602 38 50 62. Telefon do złotego pierścionka! Czekamy, przybywamy! Hej! Tu dystans raptownie się skraca, bo silnie krasują hormony. Bo w sumie po co tam wracać? Bielizna zostaje zrzucona. Księżyc dyskretnie się schował, słowiczych treli nie słychać. To może się wreszcie przedstawmy? Ja Marek. Miło mi. Krycha. A potem jest huczne wesele, obrączki oddane wraz z ręką. Południe był ślub w kościele, załatwiany na prędko. Miłość na dystansach krótkich to jednak wielka potęga. Godzinę był milutko, a teraz do śmierci mordęga. Berżeretka z podłąży, berżeretka z podłąży, czy przed ciążą nas zdąży ustrzec berżeretka ta? Berżeretka z podłąży, berżeretka z podłąży, czy przed ciążą nas zdąży ustrzec berżeretka ta? Hej! Słuchajcie, berżeretka, średniowieczna pieśń pasterska, ewentualnie kuplet satyryczny na dowolny temat. Pamiętajcie, berżeretka chroni, berżeretka radzi, berżeretka nigdy was nie zdradzi. Berżeretka z podłąży, berżeretka z podłąży, czy przed ciążą. Zapraszamy do reklamy. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma SA. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dziś Interia przedstawia. Desperacja gwiazd sięga zenitu, a przykład YouTube pokazuje, że ludzie nie chcą słuchać albumów nawet za darmo. Co jeszcze zrobią artyści, aby przyciągnąć słuchaczy? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Wielki kanion w Ameryce, wielki mur w Chinach, a w locie wielkie nieba, wielka wyprzedaż. Wszystkie kierunki aż do 50% taniej. Promocja tylko do północy w niedzielę. Sprawdź na lot.com. Lot, ty wyznaczasz kierunek. Rossmann w cudowny sposób zmniejsza cenę, by zwiększyć objętość Twoich włosów. Z szamponem Sajos Full Hair 5D aż 500 ml za jedyne 8,49. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy Twoim nogom zawsze będzie lżej. Wspiera krążenie właśnie Tetramax. Sprawia, że nogi ciążą znacznie mniej. I z opresji wydobędziesz żyły i tętnice Twoje. Z Tetramaxem pożyć wszystkie niepokoje. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy Twoim nogom zawsze będzie lżej. Wybieram suplement diety Tetramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który wspiera krążenie i zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Sprawdziłam, działa. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy Twoim nogom zawsze będzie lżej. A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki SX4S Cross z rabatem do 12 tysięcy złotych. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 października, jest 15. Małgorzata Maliborska. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Presja górników odniosła skutek. Sejm w błyskawicznym tempie uchwalił ustawę górniczą. Prezydent jeszcze dziś ją podpisze. Bijatyka przed ukraińskim parlamentem. Poszło o uznanie członków UPA za bojowników. Parlament sprawą się nie zajął. Mówi się o rosyjskiej prowokacji. Wieczorem mecz Polska-Szkocja. Polscy kibice wierzą w zwycięstwo, a trener Nawałka mówi tak. Jeszcze dziś prezydent podpisze nową ustawę węglową. Już jutro wejdzie ona w życie, dowiedziało się Polskie Radio. Pan prezydent bierze pod uwagę te nadzwyczajne okoliczności powodujące, że nie będzie mógł wykorzystać